الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لكم لتأوم بلا kufundishwa ghusl mayit wa takfinuhu, kumuosha maiti na kumkafini, lakini tutaanzia jambo hili aham muhimu zaidi, kisha baadaye siku nyingine mtakuja kufundishwa masuala hayo ya kumuosha maiti na kumvalisha sanda, lakini leo tunaanza صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم نمنا يأوذ ومتوم صلى الله عليه وسلم بيا نمنا يصال يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم هي أهم مهم زيدي كلكو هيلو ويو هيلو التفوتي إن شاء الله سفر نجيني تقفوكوجا mtakuja kufundishwa namna ya kumuosha maiti na kumkafini maiti lakini pia kumsalia maiti. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rawa Shaykhan fi sahihayhima wa ghayruhuma an Humran maula Uthman anna Uthman ibn Affan رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ ويبقي الإمام البخاري ومسلم katika vitabu vyao sahihi na wengineo kutokana na Humran maula wa Uthman kwamba Uthman ibn Affan رضي الله عنه aliagizia maji ya kutawadhia fatawadha akatawadha فغسل كفيه ثلاث مرات اكاوشا vitanga vyake mara tatu. Hili ni jambo la sunna mwanzo kabisa, akaosha vitanga vyake mara tatu. Wasaha anhu sallallahu alaihi wasallam annahu tawalla maratan marra wa marratain marratain, imesihi kwamba mtume sallam alitawadha mara moja moja, mara mbili mbili, mpaka mara tatu tatu kila kiungo, ambapo wajibu ni mara moja, mara ya pili na ya tatu katika kila kiungo ni sunna. Kwa mtume alitawadha hivyo mara moja moja kila kiungo, mara nyingine anatawadha mara mbili mbili kila kiungo, mara nyingine mara tatu tatu kila kiungo, na hii ni mwisho, hakuna ziada ya mara tatu. وأمر بتخليل أصابع اليدين والرجلين, na mtume aliamrisha kusafishwa ndani ya vidole vya mikono na miguu. Hapa ndani ya vidole hapa pia inatakiwa kufanyia takhlil na kuvisafisha vidole vya mikono na miguu wakati wa kutawadha. Wakana yukhallilu habi khinsarihi, alikuwa kisafisha hizo ndani za vidole kwa kidole chake kidogo cha mkono, ndicho alikuwa akipitishia katika vidole vya mikono na vidole vya miguu, anapitisha kidole kile cha kushoto cha mkono wa kushoto kidole kidogo, anasafisha vidole vyake. Thumma madmada, kisha akasukutua. Thumma madmada, kisha akasukutua. Wastanthara, na kutia maji katika pua. Hivi ni vitu vya lazima, ni lazima kusukutua, ni lazima kutia maji katika pua, kwa sababu ni uso. Uso au pua na mdomo, yote hii ni katika uso. Kwa lazima kusukutua, lazima kutia maji katika pua, kisha kuyakukuta maji hayo. Min kaffatin wahida, kwa kitanga kimoja cha mkono. Thalathan, mara tatu, yani huku unasukutua na huku unatia maji katika pua kwa kitanga kimoja cha mkono mara tatu. Na pia yajuzu kutia maji katika pua kwa kitanga chake, na pia kutia maji mengine katika pua kwa kitanga kingine, pia inajuzu. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kisha akaosha uso wake mara tatu. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat, kisha akaosha uso wake mara tatu. Thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq, kisha akaosha mkono wake wa kulia pamoja na kisukusuku cha mkono huo. Thalatha marrat, mara tatu, mkono wake wa kulia ila al-mirfaq, pamoja na kisukusuku cha mkono wa kulia. Thalatha marrat, akaosha mara tatu. Wa kana yudiru al-ma'a ala mirfaqaihi, na alikuwa akizungusha maji juu ya visukusuku vyake, alikuwa akizungusha maji juu ya visukusuku vyake baada ya kuviosha, alafu anachukua maji na kuyazungusha katika visukusuku vyake kuhakikisha kwamba maji pia yamefika katika visukusuku. Thumma ghasala yadahu al-yusra, kisha anaosha, akaosha mkono wake wa kushoto. Mithla dhalika, kama hapo, mara tatu, kama ule mkono wa kulia, akaosha pia mkono wake wa kushoto. Mithla dhalika, kama mkono wa kulia, pia mara tatu. Thumma masaha rasahu, kisha akapaka maji kichwa chake. Biyadaihi, kwa mikono yake miwili. Thumma masaha rasahu, kisha akapaka maji kichwa chake. Biyadaihi, kwa mikono yake miwili. Fa akbala bihima, akaianza mbele mikono ile mbele ya kichwa chake. Wa adbara, na kuja nayo nyuma ya kichwa. Badaa bimuqaddami rasihi, alianza kupaka mbele ya kichwa chake. Hatta dhahaba bihima ila kafahu, mpaka akaenda nayo mikono ile kwenye kisogo chake. Thumma raddahuma ila almakani alladhi badaa minhu, kisha akairudisha mikono yake pale mahali alipoanzia, yani mbele ya kichwa chake. Hii ni sunna ya kupaka kichwa. Kila mmoja katika Muislamu anapotawadha, akifika katika kichwa, anatumia mikono yake miwili, anatia maji kwenye mikono na kuyakukuta maji yale, halafu anapaka kichwa chake. Kichwa hakioshwi, kinapakwa maji. Kwa anaanza kuika mikono yake mbele ya kichwa chake, halafu anaipeleka nyuma katika kisogo chake na kuirudisha tena mbele. Thumma raddahuma ila almakani alladhi badaa minhu, kisha anairejesha mikono yake pale mahali alipoanzia, halafu na kutia vidole vyake hivi, vidole vya shahada baada ya gumba, anatia ndani ya masikio yake, na vidole gumba vinasafisha nje ya masikio yake. Kwa mpako mmoja, anapaka maji kichwa pamoja na kupaka maji masikio yake kwa sampuli hiyo, huku mikono inakuwa kichwani, vidole hivi, kividole gumba viwili na vidole vinavyofuatia gumba vinaingia ndani ya masikio, na vidole gumba vinasafisha nje ya masikio, juu ya masikio. Hii ndiyo sunna ya kupaka maji kichwa mwanamume na mwanamke, sifa hii. Thumma ghasala rijlaihi, kisha akaosha miguu yake. Thumma ghasala rijlahu liyumna ila alka'baini thalatha marrat, kisha akaosha mguu wake wa kulia yani pamoja na hizi tindi mbili za miguu, macho mawili ya miguu, mara tatu. Thumma ghasala liyusra mithla dhalik, kisha akaosha mguu wa kushoto kama hivyo. Hakadha wudhu'u nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, huu ndio udhu wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyotawadha hivyo Uthman ibn Affan, khalifa wa tatu, Humran, maula Uthman, maula wa Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, khalifa wa tatu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa kana idha tawadda'a yukhallilu lihyatahu yudkhilu kaffan min ma'in tahta hanakihi, alikuwa mtume akitawadha anatia vidole vyake katika ndevu zake, anaingiza vitanga vyake, vidole vyake katika zile ndevu zake, na zilikuwa nyingi, kwa maji. Tahta hanakihi, chini ya hanaki yake, kidevu chake, anaingiza vidole kwa ajili ya kusafisha ndevu zake. Thumma kala ay Ali, thumma kala ay Humran maula Uthman, ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam tawalla nahwa wudhu'i hadha, asema Humran maula Uthman, nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akitawadha kama udhu wangu huu. Ra'aitu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam tawalla nahwa udhu'i hadha. Nilimuona mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akitawadha kama udhu wangu huu. Thumma kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, kisha akasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, man tawalla nahwa udhu'i hadha thumma salla rak'ataini, mwenye kutawadha kama udhu wangu huu kisha akasali rakaa mbili za sunna, la yuhadithu fihima nafsahu, hakuizungumzisha nafsi yake katika rakaa hizo, hakuwa na mawazo mengine katika rakaa hizo mbili, alikuwa na mawazo ile ile sala mwanzo kuanzia takbiratul ihram mpaka mwisho. La yuhadithu fihima nafsahu ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi. Akiwa atatawadha udhu huu wa mtume sallam kisha atasali rakaa mbili ambapo hakuizungumzisha nafsi yake, hakuwa na mawazo mengine, Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia kwa sababu ya kutawadha udhu huu wa mtume sallam na kusali rakaa mbili hizo ambapo hakuwa na mawazo mengine ndani ya swala yake hiyo. Jaza yake Allah atamsamehe madhambi yake yaliyotangulia, tabana ni madhambi madogo. Wakana idha faragha tashahada, alikuwa mtume sallam akimaliza kutawadha kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'a, na huomba dua hii, Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin, e Mola wangu nijalie katika wenye kutubia na nijalie katika wenye kujitaharisha. Mtume alikuwa baada ya kutawadha tashahada husema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na husema Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin mpaka hapa. Wa lam yasihha fi ad-du'a'i athna al-wudu'i shay'un, haikusii chochote katika dua katikati ya kutawadha, hakuna dua yoyote wala dhikri yoyote anayosema mtu katika kutawadha, hakuna nawaitu fardha alwudu, hakuna nini, hakuna nawaitu an aghsila wajhi, hakuna chochote anachosoma wakati anapotawadha, anapoosha uso au mikono au kupaka maji kichwa au miguu, hakuna dhikri yoyote wala dua yoyote anayoisema. Qala ibn Shihab wa kana ulamauna yaqulun hadha alwudu asbagu ma yatawalla bihi ahadun lisala, udhu huu ndiyo kamilifu zaidi anavyotawadha yoyote kwa ajili ya sala. Hadha alwudu asbagu ma yatawalla bihi ahadun lisala, udhu huu ndiyo mkamilifu zaidi anavyotawadha mtu kwa ajili ya sala. Kwa hiyo huu ndiyo udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, kila muislamu anatakiwa akitawadha atawadhe udhu huu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, asizidishe wala kupunguza, asizidishe wala kupunguza katika haya aliyoyafanya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na yajuzu baada ya kutawadha kukausha maji katika viungo vyake alivyotawadhia, yajuzu. Walahu an yunshifa almaa li anna ma sha'a fi ba'dhi alkutub wa 'inda almutaakhirin anna alafdal tarku dhalika mabnahu 'ala hadithin dha'ifin jidda. Sheikh Albani rahimahullah anasema yajuzu kukausha yale maji yaliyotawadhia katika viungo vyake, yajuzu kuyakausha maji yale, na iliyotangaa katika baadhi ya vitabu wa inda almutaakhirin, hawa waliokuja nyuma, kwamba bora ni kuacha hivyo hivyo bila kukausha maji. Maneno hayo asili yake ni hadithi dhaifu sana, hadithi dhaifu sana ndio inosema hivyo, kwamba mtu asikaushe, asichukue taulo akakausha maji yake ya kutawadhia, awache hivyo hivyo akasali hivyo hivyo. Lakini sahihi ni kwamba yajuzu kukausha maji yake yale ya kutawadhia katika viungo vyake. sifatu salati nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Baada ya kuelezea namna ya udhu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, sasa ni namna ya sala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kila muislamu anajua ulazima wa ibada hii tukufu ya sala. Kila muislamu anajua kwamba ibada ya sala ndio ibada kubwa baada shahadataini, baada ya shahada mbili, shahadati ya la ilaha illa Allah wa shahadati anna Muhammadan Rasulullah, kisha ni sala. Nguzo za Uislamu ni tano. Nguzo ya kwanza ni shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nguzo ya pili ni sala. Kwa sala ni katika nguzo za Uislamu. Sala ni una umuhimu wa kila muislamu kuijua ndani nje sala ya mtume sallam, na asali kama alivyosali mtume sallam, sababu kwa amri ya mtume. Mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikisali. Kwa kila mmoja katika Uislamu anatakiwa asali kama alivyosali mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sala ya mtume imeelezwa katika vitabu vingi ikiwemo risala hii ya Sheikh Al-Albani rahimahullah, sifatu salati nabii sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qama ila as-salah istaqbala al-Ka'ba fil fardh wan nafl. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama kwa ajili ya sala huelekea al-Ka'ba katika sala ya faradhi na sala ya sunna. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha qama ila as-salah istaqbala al-Ka'ba. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisimama kwa ajili ya sala huelekea al-Ka'ba. Na hii ni moja katika nguzo za sala. Baadhi ya maulama wanasema ni sharti ya sala kuelekea al-Ka'ba, qibla al-muslimin, qibla cha Uislamu wote. Fil fardhi wan nafli, katika sala ya faradhi na sala za sunna anaelekea al-Ka'ba, isipokuwa kwa dharura. Kwa dharura hapo itabidi aelekee upande wowote. Kama yuko ndani ya basi, basi alisimami, yuko ndani ya meli, yuko ndani ya ndege, hapo ataelekea upande wote utakaposahilika kuelekea katika basi hilo au ndege hiyo au meli hiyo. Hiyo ni dharura. Lakini kama ana gari yake ashuke chini aelekee al-Ka'ba, ndio kibla cha Waislamu. Wa kana yaqifu fiha qa'iman, na alikuwa mtume sallam akisimama katika sala. Alikuwa akisimama katika sala, na hii pia ni moja katika nguzo za sala kusimama. Kama mtu anaweza kusimama, sala za faradhi lazima asali kwa kusimama. Kama ni mgonjwa atasali kwa kukaa, kama ni mgonjwa asali kwa kukaa na sala yake ni sahiha. Lakini kama ana uwezo wa kusimama haruhusiwi kusali kwa kukaa maadamu anaweza kusimama. Kwa hiyo wakana yakifu fiha qaima, alikuwa akisimama katika sala za faradhi. Sala ya sunna, hata kama una uwezo wa kusimama yajuzu kuswali kwa kukaa, lakini ukiswali kwa kukaa ujue kwamba thawabu zinapungua. Hiyo hiyo sala ya sunna, ukiswali kwa kukaa na una uwezo wa kusimama, thawabu za sala yako zinakuwa ni nusu na thawabu za aliyeswali kwa kusimama. Lakini sala ya faradhi, kama una uwezo wa kusimama, sala ya faradhi haitasihi ukaiswali kwa kukaa, lazima usali kwa kusimama kwa sababu unaweza kusimama. Idhan wa kana yaqifu fiha qa'iman fil fardhi wan nafli, katika sala za faradhi na sala za sunna. Wa salla fi maradhi mautihi jalisa, aliswali mtume sallam katika maradhi ya kufa kwake hali ya kukaa. Hawezi, ilikuwa mgonjwa akaswali kwa kukaa kwa udhuru huo wa maradhi. Kwa kama mtu ana udhuru wa maradhi akasali kwa kukaa, sala yake ni sahiha na ni kamili kwa sababu ana udhuru wa maradhi hayo. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yaqifu qariban min as-sutra wa ya'muru bidhalik. Vile vile udhuru wa kukaa katika basi, udhuru wa kukaa katika ndege, uwezi ukasali huku umesimama na basi linakwenda, uwezi ukasali huku umesimama ndani ya ndege. Kwa hiyo huo ni udhuru pia, atasali kukaa juu ya ndege au juu ndani ya hilo basi. وكان صلى الله عليه وسلم يقف قريبا من السترة ويأمر بذلك. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akisimama karibu na sutra na kuamrisha hilo. Sutra ni kitu ambacho kinastiri sala yako. Sutra ni kitu ambacho kinastiri sala yako. Ukisali mbele yake usali nyuma ya ukuta au nyuma ya nguzo ya nyumba au uweke kiti unasali nyuma yake, hicho kiti ndio sutra, kinazuia sala yako na atakayepita pale baina yako na baina ile sutra. Awe ni mtu awe ni shetani, anazuilika na hiyo sutra. Kwa hiyo mtu akitaka kupita apite nyuma ile sutra, asipite baina ya sutra na baina yako unaswali. Ni jambo la lazima aliloamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasema la tusalli illa ila sutra, usiswali isipokuwa uelekee sutra. Usiswali mahali ambapo hapana sutra, lazima uweke mbele yako kiti au usali nyuma ya ukuta au nguzo ya nyumba au chochote ambacho kinastiri sala yako. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. mtume alikuwa akisema amali zote huzingatiwa kwa nia na mtu, kila mtu ana thawabu kulingana na alivyonuilia. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. amali zote huzingatiwa kwa nia na mtu atalipwa kulingana na vile alivyonuia. Ikhlas, kila mtu anatakiwa afanye ibada za Allah kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, asiwe na nia nyingine. Kwa pale akianza kuswali atie nia hiyo moyoni kwamba anaswali kwa ajili ya Allah, anaswali sala ya dhuhuri kwa ajili ya Allah, anaswali salatul asri kwa ajili ya Allah. Kila swala anuie moyoni. An-niyyatu mahalluha al-qalbu, nia mahali pake moyoni. Wanutku biha bid'atun dhalala, kutamka nia ni uzushi. Kutamka nia ni uzushi wa upotevu. Mtume hajasema nawaitu an usalliya fardha dhuhri arba rakaat lillahi ta'ala ma'muman. Hakuna hadithi yoyote hata dhaifu mtume aliyesema hivyo. Kuna jambo la uzushi kunuia. Kunuia saumu pia ni uzushi. Kusema nawaitu an asuma ghadan shahra ramadhan, vitu kama hivi vyote ni uzushi. Nia mahali pake moyoni. Vile ukisimama tu wewe umesimama kwa ajili ya sala dhuhuri, tayari hiyo ni nia moyoni. Wewe ukila daku, kama unataka kufunga unakula daku, kwa sababu gani unakula daku saa 8 saa 9 usiku? Kwa sababu unafunga kesho. Ndio nia. Hakuna kutamka nia, hiyo ni sala, hiyo ni saumu, hiyo ni lolote. Ku an-niyyatu mahalluha al-qalbu, nia mahali pake ni moyoni. Wa nutqu biha bid'atun dalala, na kutamka nia ni uzushi upotevu. Wa kana sallallahu alayhi wasallam yusalli ahyanan fina alayhi, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisali kwa viatu vyake mara nyingine. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam yusalli ahyanan fina alayhi, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akisali kwa viatu vyake mara nyingine. Mara nyingine asali na viatu, mara nyingine hasali na viatu, hususan ikiwa hakuna kapeti nzuri kama hivi, anasali tu katika musalla au katika michanga, basi anasali na viatu vyake. Muhimu viatu visiwe na najisi. Viatu ikiwa havina najisi unaweza ukasali navyo na sala yako ni sahiha, na unapata thawabu za kufuata sunna ya kusali kwa viatu. Muhimu visiwe na najisi yoyote, ni sunna kusali navyo. Wa yusalli maratan wa salla maratan ala al-mimbar biqasdi ta'lim, na alisali mtume mara moja kwa juu ya mimbar kwa makusudio ya kuwafundisha masahaba sala yake. Wa salla maratan ala al-mimbar biqasdi ta'lim, mtume alisali mara moja juu ya mimbar kwa makusudio ya kuwafundisha masahaba wake. Alisali juu ya mimbar akawafundisha masahaba namna ya kurukuu, akitaka kusujudu anashuka chini anasujudu pale chini ya mimbar. Alifanya hivyo kwa ajili ya kuwafundisha masahaba. Walipojua sala akawa anasali kama kawaida chini. Hapa ametaja baadhi ya nguzo za sala. Nguzo za sala zinajulikana ni nguzo 14. Kwanza, baada hiyo kuelekea kibla, takbiratul ihram ili Allahu akbar ya mwanzo, alqiyamu fil fardhi lilqadir, kusimama katika sala ya faradhi kwa mwenye uwezo wa kusimama, tatu qiraatul fatiha, kusoma suratul fatiha ni nguzo katika nguzo za swala. Arruku'u kurukuu, atumanina tufihi, kujituliza katika kurukuu na kusoma ile tasbihi ya rukuu ni lazima, ni nguzo. Al-i'tidalu ba'da ar-ruku', i'tidali ile kusimama sawa sawa baada ya kurukuu ni katika nguzo za sala. At-tumanina tufihi, kutulizana katika nguzo hii ya rukuu. As-sujudu kusujud ni katika nguzo za sala. At-tumanina tufihi, kutulizana katika nguzo hii ya sujud. Al-julusu baina sajdataini, kikao baina ya sijda mbili ni nguzo. At-tumanina tufihi, kutulizana katika nguzo hii. At-tashahudu al-akhir, tashahudi ya mwisho pia ni nguzo. As-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da at-tashahudi al-akhir, kumsalia mtume sallam ba'da ya tashahudi ya mwisho. Wat-taslima, na kutoa salamu. Hizi ni nguzo za sala. Mtu akiwacha nguzo hii, nguzo hizi akiwacha lazima arudie, airudie nguzo ile ndio aendelee zile nyingine zinazofuatia. Hizi ni nguzo. Amma alwajibat, wajibati za sala. Wajibati za sala ni kuweka hiyo sutra, kuweka sutra kitu kinachostiri sala yako ni wajiba. Isi alistiadha, kusoma a'udhu billahi minashaitanir rajim kabla ya bismillahir rahmanir rahim, albasmala ni katika wajibat. Takbiratul intiqal, takbira zile za kugura, ukigura kutoka katika rukuu kwenda katika sujud kwenda hapa, zile pia ni wajibat. At-tashahudul awwal, tashahudi ya mwanzo ni katika wajibat. As-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kumsalia mtume katika tashahudi ya mwanzo ni katika wajibat. Al-isti'adhatu min arba'in qabla ad-du'a, kutaka ifadha na mambo manne kabla ya dua, baada ya tashahud na salatu ala nabiyyi, ili Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Hani mambo manne, kila mmoja anatakiwa atake hifadha kwa mambo haya katika tashahud ya mwisho. Kwa hizi ni wajibati, ukiwacha moja katika haya kwa kusudi katika wajibati, sala ni batila. Ukiwacha kwa kusahau, lazima usujudu sijda mbili za kusahau mwisho wa sala yako. Thumma kana sallallahu alayhi wasallam yastaftihu salata biqawlihi Allahu akbar, kisha alikuwa mtume sallam akifungua sala kwa kusema kwake Allahu akbar, ndio mwanzo wa sala. Hakuna a'udhu billahi qabla takbiratul ihram wala bismillahi wala nawaitu, hakuna yote, hakuna nawaitu an usalli ya fardha dhuhur, hakuna. Mwanzo wa sala ya mtume ni Allahu akbar, tayari ashanuia moyoni, mwanzo wa sala ni Allahu akbar. Hii inaitwa takbiratul ihram na ni nguzo katika nguzo za sala. Yarfa'u biha sautahu, mtume alikuwa akiinua sauti yake kwa hii takbira. Wa yusmi'u man khalfahu, na kumsikilizisha aliye nyuma yake wale maamuma ili wasikie. Wakana yarfa'u yadaihi taratan ma'a takbir, alikuwa mtume akiinua mikono yake mara nyingine pamoja na takbira, huku anainua mikono huku anasema Allahu akbar, hii ni pamoja na takbira. Alikuwa akiinua mikono yake taratan ma'a takbir, pamoja na takbira, yani sawa kwa sawa, huku anainua mikono huku anasema Allahu akbar. Wa taratan ba'da takbir, mara nyingine mtume alikuwa akiinua mikono baada ya takbira, yani anaanza kusema Allahu akbar kisha ndo anainua mikono na kuiweka juu ya kifua chake. Wa taratan qabla at-takbir, mara nyingine mtume anainua mikono kabla ya takbira hii, kabla ya takbiratul ihram. Wa taratan qablahu, mara nyingine anainua mikono kabla ya takbiratul ihram, yani anainua mikono kwanza anaiweka juu ya kifua halafu ndo anasema Allahu akbar. Kwa hizi ni sunna aina tatu za kuinua mikono katika takbiratul ihram ile ya mwanzo ya sala. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatal asabi, alikuwa akiinua mikono yake hali ya kunyooshwa vidole, hali ya kunyooshwa vidole vya mikono vinanyooshwa havikunjwi. Unapoinua mikono unanyoosha vidole, huvikunji vidole. Jiu mamdudatal asabi, hali ya kunyooshwa vidole, wayufarriju bainaha, na anafarikisha baina yao, havikusanyi, wala yadhumuha, wala havikusanyi wakati anapoinua mikono. Wakati anapoinua mikono, vidole anavitawanya vya mikono, havikusanyi, anavinyoosha, halafu anavitawanya, havikusanyi. Wakana yaj'aluhuma hadhwa mankibaihi, alikuwa akiweka mikono hiyo mkabala wa mabega yake. Mkabala wa mabega yake ndipo alikuwa akiweka mikono hiyo anapoinua. Wa rubbama rafa'ahuma hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunaihi, na huenda akainua mikono hiyo mpaka inakuwa mkabala na ncha za masikio yake. Ncha za masikio yake, mara nyingine pia anainua mikono mpaka inakuwa mukabala wa ncha za masikio yake, au anainua mikono mpaka inakuwa mukabala wa mabega yake. Hiyo takbiratul ihram. Thumma yadhau yadahu liyumna ala dhahri kaffihi liyusra, kisha anaweka mkono wake wa kulia juu ya mgongo wa kitanga chake cha mkono wa kushoto. Thumma yadhau yadahu liyumna ala dhahri kaffihi liyusra warrusghi wasa'id, kisha anaweka juu ya kifua, mkono wake wa kulia unakuwa juu ya mgongo wa kitanga chake cha mkono wa kushoto. Warrusghi, na hii rusghi hii joint ya mkono, pamoja na sa'id, huu mfupa wa mkono, anaweka juu ya kifua chake. Hii ni kuweka. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna ala al yusra, alikuwa mara nyingine akishika kwa mkono wake wa kulia anaushika mkono wa kushoto hapo hapo juu ya kifua. Wa kana yadhuhuma ala sadri, alikuwa akiweka hiyo mikono hiyo miwili juu ya kifua wakati ule anapofunga sala. Kwa hiyo hapa na sunna mbili, sunna ya kuweka kitanga cha mkono wa kulia juu ya kitanga cha mkono wa kushoto, juu ya mgongo wa kitanga chake cha mkono wa kushoto wa rusli wa said, mara nyingine anashika, anaushika mkono wa kulia juu na kuushika kwa mkono wa mkono wa kushoto anaushika kwa wa kulia. Yote hiyo anaweka juu ya kifua, haweki juu ya shingo wala haweki tumboni, anaweka juu ya kifua. Ndio sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Thumma yarmi bi basarihi nahwa al-ardhi, kisha anaangalia kwa macho yake upande wa ardhi pale akifunga sala, anaangalia katika ardhi hususan mahali pa kusujudia, haangalii chini ya miguu, anaangalia mahali pa kusujudia. Anaposwali sala yake yote anaangalia mahali pa kusujudia, akisimama, akirukuu, anaangalia mahali pa kusujudia, isipokuwa katika tashahud anaangalia kidole chake kile cha shahada. Katika tashahud anaangalia kidole chake cha shahada mpaka mwisho wa tashahud, lakini akisimama, akirukuu, sehemu zote anaangalia mahali anaposujudia.